hayatıyla, davranışıyla, sözüyle, bakın işte ben Müslümanım deyip kendini göstermesinden daha güzel ne olabilir ki yani? Örnek olacak. Tamam. Daha ne olabilir ki yani? Ben burada bir kısa ara